Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. We plaatsen een noodruit, zodat jij door kunt. Opgelost. Autotaalglas. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast staat bekend als Mr. Happy Hardcore. Hij was de oervader van het Hollandse genre dat elke 10 jaar een revival beleeft. Met een songfestival in aantocht verschijnen de Aussies weer in het straatbeeld en is het hakken geblazen. Jongen, het is hem echt! DJ Paul Elstak. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. The one and only Paul Elstak is in de building van NPO Radio 1 Kunststof. Welkom. Dankjewel. Weet je wat Dankjewel. Het is? Je loopt het gebouw binnen. En van de beveiliging tot aan de deur beneden, iedereen herkent jou. Ja. Hoe voelt dat? Ja, leuk natuurlijk. Superleuk. Maar dat inderdaad, dat is eigenlijk sinds Europa heb je er nog meer. Ja. Dat ook kids, zeg maar, die... Ik heb veel jonge fans. Maar door TikTok, zeg maar, dan merk je hoe populair dat is. Dat je nog meer kennen. En ook omdat ik nu meer in het nieuws ben, gaat het toch nog sneller, zeg maar. Ja, en even voor de mensen die dat dan, die Paul Elstak helemaal niet kennen, ga alvast staan als je luistert. Zet even je lepel uit de pan. En doe even met me mee. Rainbow in the sky. Kom op, mensen, Radio 1. We gaan. Rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Paul Elstak in the building. Ja, toch! Your smile every night and day. I wanna see the rainbow high. Hij is het. I wanna see you and me on a bird. Even wachten, we gaan door. And then I hope to see your smile every night and day. Komt ie! Yeah, yeah! Oké, dan, ja. En dan moet ik net doen of ik het heerlijk vind om hem te horen. Ja, maar... ja, hoe is dat dan? Je hoort het zo vaak. Het zit altijd in mijn set, als ik draai. Ik mag er niet over slaan. Maar dat vind ik ook niet erg, want ik vind... Vraag het wel eens aan mij van, vind ik niet vervelend om die oude nummers te draaien? En denk nee, want ik sta niet bij stil, maar je draait het en het publiek gaat uit zijn dak. Dus eigenlijk luister het nummer niet, kijk naar het publiek. En als die naar de zin hebben, want dat vind ik belangrijk als DJ. Als het publiek naar zijn zin heeft, dan heb ik het goed gedaan. Ja, het is jeugdsentimenten. Dit nummer is sowieso, als je dit hoort, komt uit 1995. Dan krijg je een glimlach op je gezicht. We gaan het straks uitgebreid over die tijd en die periode hebben. Maar we hadden het net al over Europa, pa. Al weken staat de Nederlandse Songfestival inzending van Joost Klein met muzikale invloeden van jou bovenaan de hitlijsten. Op YouTube is de video inmiddels 19 miljoen keer bekeken. En daarin ben jij natuurlijk te zien. Had jij verwacht dat dit nummer het zo goed zou doen? Nee, ik had niet eens verwacht dat het uitgekozen zou worden. Toen Joost en Teun, de Tantoo Beats, de producer, mij vroegen om een stukje uit een nummer die zij dan wilde gebruiken om in te zenden, als mee te dingen, als songfestival liedje. Of ik daar mijn sausje overheen wilde gooien, want ze vinden dat wel, ze wilden graag mijn ingrediënten erin hebben. Wat is dat sausje? Ja, de kickdrum, de geluidjes, de manier van spelen. Hoe ik het vroeger deed, zeg maar, de breakbeatjes. De goede, zeg maar, die echt daarin hoort. Ja, dat eigenlijk. Misschien een beetje de opbouw, dit en dat. Maar goed, ik heb dat gedaan. En ik denk, het zal wel. Ik heb mijn best gedaan. En ze vond het heel tof. Ja, maanden later hoorde ik dan van, nou, ja, we zijn er doorheen door de eerste shiftingen. Toen, ja, bij de laatste drie. Ik denk, oh, dat is tof, maar ja, het zat er wel niet. En toen, ja, nee, het is het geworden. Ja. Te doen, oké. Okay. Dat had je dus niet verwacht, hè? Nee, dat had ik zeker niet verwacht, nee. Ik zag je het nummer draaien op Paaspop. Een festival waar veel jonge mensen komen. Begin van het festivalseizoen. Hoe reageert het publiek daar dan op? Ja, je merkt dat ze het gewoon helemaal meezingen. Ja. Alleen ze moesten wennen, want het is natuurlijk een hele andere versie. Ik heb mijn eigen remix gedraaid. Ja. Want de origineel is natuurlijk niet... past niet in mijn set, niet hard genoeg, zeg maar. Ja. Dus daarom heb ik een remix gemaakt. En die is ook officieel uit nu. En... die is nog meer wat harder. Die is wat harder dan de... Ja, niet, het is ook nog geen echte hardcore natuurlijk. Echt gabber of zo, maar het was een stuk harder. Een stuk happy hardcore, iets sneller. En ja, hardere stukjes in, hardere kick. En, ja, want je zei, het is toch een stukje redelijk heftige happy hardcore. Dus je had ook wel niet echt verwacht dat het erin zou komen. Toch is het gelukt. Ja, en het leuke is, op TikTok zie je heel vaak precies dat stukje waar ik ermee geholpen heb, dat heel vaak gebruikt wordt. En dan zie je ook gewoon mensen op hakken op dat stukje ook. En dat is wel heel tof. Was jij echt bekend met hem als fenomeen, Joost? Ja, ik kende hem al. We zouden al wat gaan doen samen. We hadden ook een keer geluncht samen en klikte goed. Dus het zat al sowieso in de planning om wat samen te doen. Dus dat gaat ook nog wel gebeuren. Maar dat moet eventjes... Wachten tot dit even weer... uitmelken. Even uitmelken deze. Want dit komt natuurlijk uit, dus dan ga je niet... maar we zijn nog iets bezig, iets groots. Dus dat komt daar, holt daar weer achteraan. Ik hoor het graag. Ja. Je luistert naar Kunststof. En te gast is DJ Paul Elstak. Hij is medeverantwoordelijk voor de opkomst van de Gabber begin jaren 90. En hij wordt de godfather van de scene genoemd. Daarnaast is hij de grondlegger van de happy hardcore. En inspireert hij tot op de dag van vandaag een nieuwe lichting artiesten. Zoals Joost Klein, de Nederlandse inzending voor het Songfestival. Nou, voor de Radio 1 luisteraar, we hebben net al Rainbow in the Sky gedraaid. Dat is een van de grote hits van jou. De grootste, denk ik wel. Ja, toch, de grootste. Je hebt Love You More, maar je hebt ook Life is Like a Dance. En dat komt allemaal van het album May the Force Be With You uit 1995. Zullen we even een stukje van Life is Like a Dance? Kijk, weet je, als je dit hoort, ik moet dan denken aan mijn jeugd, hè. En 1995 is een soort muzikale munt met aan de ene kant de Fugees. Het score kwam uit in 1995, een gigantisch album. Ready or Not, Here I Come, weet je. Daar heb ik ook happy hard hardcore versie van. Snap je? En aan de andere kant van die munt, in Winsum, 15 kilometer boven Groningen, reden jongetjes op Gilera's en alles rond. Met deze muziek, weet je, heb je wel eens over nagedacht dat je zo groot was op dat moment? Nee, op dat moment helemaal niet. Nee. Toen, ja, je had ook geen social media en zo, dus ik wist helemaal niet wat er buiten mijn kleine kringetje gebeurde eigenlijk. We maakten gewoon muziek in de studio en we waren heel fanatiek, want het was vrij nieuw en ja. Dag en nacht zaten we erin. Nou, niet nacht. Ik was geen nachtproducent, maar gewoon hele dagen. En als we wat af hadden, dan konden we niet wachten om het te laten horen tijdens een set. En ja, wat het teweeg bracht, dat had ik niet door. De eerste keer wat ik wel iets door had, was toen ik werd uitgenodigd voor Mayday. Volgens mij 94 of 95. Festival in Duitsland. Ja, dat wist ik ook niet wat het was, maar dat blijkt dus. Bleken is de grootste Ree-festival van Duitsland te zijn. Als je daar staat, dan ben je gelijk een soort ster in Duitsland. Weet ik veel. Dus we gingen erheen. Ik moest draaien en ook optreden van de Euromasters en Spurmanaten. Dat waren de grootste hits in Duitsland op dat moment in de rave-scene. Het nummer Alles naar de kloten en No Women Allowed. Nou, Degene die optraden, die heb ik ook bij mij geformeerd. Dus die zaten in mijn agency en dat stond op Rotterdam Records. Dan heb je het records. Over die Euromasters. En de Spurminator. Ja. Dat klinkt heel raar. Ja, maar dat waren bands uit jouw kamp, zeg ja, maar. Ja. Dus ze gingen naar optreden en ja, helemaal vol, hele grote hal. In Berlijn was dat. En nou, toen begon alles naar de kloten. De eerste zinnetjes van Hubert, weet je wel. Daar heb je Dimitri. Dus maar heel de Duitse publiek, die zong het allemaal mee. Gewoon heel die lyrics, die Nederlandse lyrics. Heel die zaal. En toen dacht ik van, hè? Wat is er gebeurd, joh? Ja, en ook al die DJ's draaiden ook Rotterdam Records. Echt die grabbenplaten die ik toen uitbracht. Ja, toen had je pas door van, shit. We zijn wel bezig met een... dat is wel heftig dit. Dat album uit 95, dat is Happy Hardcore. En terwijl je begon met je hardere, echte hardere werk Gabber. En ik vind het wel boeiend dat in de tijd dat het uitkwam... je door de Gabber-fans, ik weet niet of ik het mag zeggen, uitgekotst werd. Op een gegeven moment, toen de radiohits ontstonden... Ja. Toen wel, ja. Dan kan het eerst nog niet door. Ik denk, dat vinden ze heel tof, weet je. Dat iemand van ons doorbreekt. Ja, ik zou dat heel tof vinden, maar... bleek dus dat... Ik praat niet over niet iedereen, hoor, natuurlijk. Nee, maar het was het was wel... Voor de meeste gabbers was dat dan te commercieel. Dat mocht niet. En je had ook geen social media, kon ook niks uitleggen. En ze praten elkaar op een gegeven moment ook wel na, weet je wel. De Pauls commercieel, Pauls commercieel. Ja, dan gaan ze maar napraten, want je durft niet tegenin te gaan. En toen was het ineens zo. Maar eerst begon je Life is Like a Dance. We draaiden al Happy Hardcore, maar dan... de hardere variant uit Schotland. En die we, dus Life is Like a Dance, de eerste versie was heel anders. Klonk heel anders. En toen ik een radiomix liet maken... Ja, toen die in de top 40 kwam... dat was een hele softere versie van de Happy Hardcore die we toen draaiden. Want dat was wel populair onder de gabbers. Okay. Alleen die versie kwam in de top 40. En de top 40, dat mocht niet op de radio. Ja. Of op tv. Of... Nou zijn er in elk genre altijd puristen. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is zo oud als de weg naar Rome... Maar ik ben wel benieuwd of jij altijd hebt gevoeld of geweten... dat dit deze potentie had, maar ook dat het de tand des tijds zou doorstaan. Want inmiddels ben je meer dan 30 jaar verder. Nee, zeker niet. Rainbow the Sky ook zeker niet. Het was toen al een grote hit, geen nummer 1. En eigenlijk nooit nummer 1, dat was wel frustrerend. Maar later blijkt ook de hits die blijven bestaan... zijn vaak ook niet eens een nummer 1 hits geweest. Dat is, hoor je wel eens vaker... Maar goed, dat had ik echt niet verwacht. En op een gegeven moment appte het weg. En toen was ik ook een soort van blij van die periode is voorbij. Want ik ging weer terug naar echt hardcore maken. Zeg maar, echt die agressieve nieuw label, Offensive Records. En maakte nummers als Rage en Your Mother Sucks Cucks in Hell. Your Mother Sucks What? Cucks in Hell. ja, een sample uit de film Exorcist. Dat vonden we wel stoer. Zullen we dan nog even terug naar Joost Klein? We hadden het net over Joost Klein. Europapa is toch de reden waarom je vandaag hier zit. Naast alle andere dingen die je doet. Het is een enorm succes, dat nummer. We hadden het net al over van, je hebt Happy Hardcore. Maar in dat nummer heb je zo rond 2 minuut 18... kunnen we jouw onmiskenbare sound horen. Die Paul Elstak saus. Laten we daar even naar luisteren. Welkom in Europa, jongen! Hoe zou je dit omschrijven? Wat gebeurt hier eigenlijk precies? Ik moet ten eerste zeggen dat ik het nummer echt heel goed in elkaar vind zitten. Want hij begint en verandert hij weer een beetje en verandert hij weer een beetje. En dan gaat hij gewoon een soort bridge naar dit stukje toe. Dat vind ik wel echt heel goed gedaan. En het loopt gewoon lekker over. Maar en dan toch eventjes een soort van verrassingseffect dat stukje komt. Wat was de vraag? Nou, wat hier de Paul Elstak saus is, ja, zeg maar. Ja, wat je zegt, het onmiskenbare. Kijk, ik heb best wel veel sausjes, denk ik. Maar ja, de kick, het geluidje, de melodie. Jullie hebben gewoon misschien een beetje ook, wat dat betreft, met je de eenvoud. Maar wel de kracht, dat het krachtig is juist. Ja, wat ik dan ook wel zo... Hadden we het net al over die generaties, hè? Dat ik dan... Ik ben in 82 geboren. In 95 hoor ik die muziek van jou. Onze redacteur die je sprak, Marley, kreeg het bij New Kids Turbo te horen. Haar vader was fan van jou. Het is steeds weer een nieuwe generatie. Ja. Nu weer Joost. Hoe verklaar je dat over meerdere generaties heen mensen de muziek van jou zo waarderen? Ja, dat viel me ook op toen de 90's feesten echt opkwamen. Dat was al 10 jaar geleden of zo. Dan denk je van, kijk, vroeger ging je naar 80's parties of 70's parties. En daar kwamen oude mensen, want die gingen, weet je, terug in de tijd. Maar die 90's parties, daar kwamen wel ouderen op af die dat meegemaakt hebben. Maar ook jongeren op af die ook toch affiniteit hadden met die muziek. Ja. En dat vond ik wel apart. Dus dat kind met dochter, vader, moeder, kinderen meenemen die dan ook losgaan op diezelfde muziek. Dus dat is wel apart. En waarom dat is, ja, ik weet het niet. Het is geen luistermuziek. Je kan op een feest erop losgaan, lekker dansen. Bruiloften draaien. Ja. Dus dat snap ik het wel. Want je bent op een feest en het is ook feestmuziek. Ja, het dus gaat nog verder, hè, want we zijn nog niet klaar. Het verbindt ook politici. Ja. Zowel links als rechts. Caroline van der Plas van BBB als Frans Timmermans, partijleider van GroenLinks PvdA, die zijn enthousiast. Timmermans die schreef op X: ik ben verkocht. Echt, Europapa van Joost Klein is een ode aan de oer-Hollandse gabbercultuur en tegelijkertijd aan de successen van de Europese integratie. Europa op Nederlandse beat. Ja, leuk. Dus, zie jij dat ook als een ode aan de oer-Hollandse gabbercultuur? Nou, dat wel, Erik. Maar kijk, hij gooit dus eigenlijk zijn partijding erin van over Europa. En ik denk, ja, dat was helemaal niet de insteek. Nee. Het is gewoon slim om het over Europa te hebben, want het is natuurlijk een Eurovisie Songfestival en Nederland kan niet stemmen. Dus ik heb beter de rest van Europa op Nederland laten stemmen. Op je eigen, snap je? Oké, maar nu, ja, hoe is het zo bedoeld? Nou ja, ik denk dat wel. Ook natuurlijk, want Joost is natuurlijk wel slim. Want kijk, wat ik al zeg, Nederland kan niet op Nederland stemmen. Dus. En hij heeft ook natuurlijk een hele grote achterban in Duitsland. En daarom dat je ook wat dingetjes over andere landen hoort, weet je wel, in het nummer. Nu komen we een beetje in het veld van de magie kapotmaken van een liedje. Want er is dus heel goed over nagedacht. Hij is natuurlijk, zit zo goed in elkaar. Ja. Het is niet zomaar of zo, weet je wel. Ik bedoel, het is ook niet bedacht als over Europa en weet ik veel. Nee, het is daar gaat het over. Zo is ik het zie hoor. Maar het is een nummer over. Ook een ode naar zijn vader dan. Ja. Daarom ook papa dan. En Dus jullie zitten in de studio, hebben een mooie track gemaakt. Iets anders met betrekking tot die Eurovisie Songfestival. Er is nu ook een oproep om het te boycotten vanwege het aanhoudend geweld door Israël in Gaza. Niet alleen in Zweden zelf, maar ook hier in Nederland. Ruim 250 artiesten, schrijvers, kunstenaars die ondertekenden een brief waarin ze Joost Klein oproepen niet te gaan vanwege de deelname van Israël. Uh-huh. Joost die gaat vooralsnog. Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat het de Najib Amali's, geloof ik, initiatief nemen zo. Ja. Ik denk dat het in hun gezicht ontploft is. Want niemand is er mee eens. Als ik de reacties zie, vinden ze allemaal van, ja, je moet hem er niet mee opschepen, weet je wel. Hij is gewoon een artiest. Laat hem gewoon zijn ding doen. En hij kan niks veranderen. Hij heeft er niks mee te maken, weet je wel. Laat de politici het lekker oplossen. En zo zie ik het eigenlijk ook wel. Ja? Ja, net als voetballers die mogen niet naar Qatar. Want wat daar allemaal gebeurt. Je moet hun niet opzalen met die politiek, vind ik. Nee? Nee. Maar je hebt je toch ook wel eens politiek uitgesproken? Ja, maar dat doe ik ook niet meer. Weet je, dat heb hem genut, weet je wel. Nee? Nee. Heb je daar lessen van geleerd? Ja, wel. Ja, want wat zijn dan die lessen? Want je hebt. Nee, je kan het nooit. Ja. Ten eerste kan je het nooit goed doen. En ten tweede, wat heb je eraan? Dus ik zit met een Paul Elstak die zich wel heeft uitgesproken tijdens corona en gezegd. Ik sta er nog steeds achter hoor. Ja. Ik vond toen de tijd wel. Je sprak juist tegen de maatregelen die de muziekindustrie en de live muziekindustrie raakten. Ja. Ja. Maar de manier waarop, zeg maar. En Maar goed, dat is weer een ander onderwerp, zeg maar. Maar over politiek met artiesten, dat is of je bent echt zo'n politiek artiest, zeg maar. Je bent geen Bob Dylan of zo. Jij vindt dat we hem niet moeten aanrekenen. En dat is duidelijk. Ik was gewoon benieuwd. Ik vind het ook hypocriet, weet je wel. Want als je zegt van je mag niet naar Qatar, maar even later tank je wel even Arabische benzine, weet je wel. Ja, ik kom op. Waarvan het is een beetje, het is een beetje verkeerd, toch? Paul, ja, ja, je hebt en het ook meer... En ook, ik hoorde een tijd geleden ook, Johan Derksen, die was dan... ja, je mocht niet naar Saoedi-Arabië, want daar worden mensen geëxecuteerd. Maar hij ging wel naar de Verenigde Staten, die dat jaar de meeste mensen geëxecuteerd hebben in dat jaar ter wereld. Dat heb je het over Johan, dat is de hypocrisie van Johan Derksen, zeg je? Nou ja, ik weet niet, hij heeft het zelf niet eens doordenken. Ja, ja. Nou, ik ken de feiten van deze context niet, maar ik wil je best geloven dat Johan Derksen soms dingen zegt die je als hypocriet kan bestempelen. Dan druk ik me nog zacht uit. Maar goed, laten we doorgaan. dat heb ik. Je bent nee, maar goed, zo van, ja, je gaat mensen iets opdringen. Je moet dit, want ik vind, ja. Ik weet nog, het begin van die oorlog, dan was het... De oorlog als je iets, van Israël. Ja, en, Gaza, ja. Ja, dan als je dan een soort van kritisch was op Israël, dan werd je afgemaakt. Een jaar later is het, als je juist positief bent over Israël, word je afgemaakt. Sneert, dus, ja, het gaat alle kanten op. Wegblijven van politiek, zeg je eigenlijk. Ja. Ja, nou helder. Je bent er zelf ook niet bij in Zweden. Nee. Dat vind ik dan ook wel weer zo om een andere reden... je hebt gewoon optreden. Ja, ik begon. Ja, maar, ja, maar dat, mag ik dat Hollands noemen? Van jongen, ik ben geboekt in Vlaardingen. Ik moet daar wezen. En de wereld kan vergaan. Ik ga daar naartoe. Want waar was je? Waar sta je dan te spelen? De negende, ja. Want je hebt een halve finale de negende. En daar sta ik volgens mij in Groningen. Nee, in Heerenveen. Ja, ik zeg dat bij mijn hoofd nu. Hoor. Of ik zit in Duitsland. Ik weet een van de twee. En de 11e sta ik eerst in het wondermooie Zeeland. En daarna moet ik door naar... Weet ik niet, maar ja, in ieder geval twee boeken. Maar je staat echt. Jouw dochter die zegt, je dochter Melanie, die vertelde ons... Hij heeft soms 5 shows op een avond. En hij vindt het echt heel erg leuk. Zelfs na zo'n avond staat hij de dag daarna... weer voor mijn broertje op het voetbalveld. Paul, je bent bijna 50. Hoe doe je dat? Nou, volgens mij ben ik bijna 60. Bij een eind 50, ja. Ja. Je ziet er jong uit, maar niet zo... Ja. Luister, als ik 2 uurtjes kan slapen, dat trek ik niet meer. Maar een paar uurtjes slapen en dan gewoon weer lekker naar de voetbal met Chase. Ja, ik vind het gewoon leuk, omdat ik wil er gewoon bij zijn. En ik vind het heel belangrijk dat als je opgroeit... Dat had ik zelf ook heel leuk gevonden. Dat je vader dan meegaat en er altijd is als jij gaat voetballen. Weet je, want hij voetbalt, ja, omdat ik dat ook leuk vind dat hij voetbalt. En hij vindt het ook leuk natuurlijk dat hij ik voel me. Maar het is echt zo'n vader-zoon ding, zeg maar. Ja. En daar wil ik zoveel mogelijk bij zijn. Ook bij trainingen. Ik ga naar alle trainingen. Zoveel ik kan. En je bent heel fit. Nou, ik zag een workout video op je Insta. Tjonge, jongen. Ja, oké, fit. Maar je hebt... Merk je dat je ouder wordt? Ja. Eerlijk? Ja, nou, je herstelt wat langzamer met als je een drankje op hebt, denk ik. Maar voor de rest, de laatste 10 jaar merk ik niet echt dat ik ouder word. Nee. Maar hoe ziet een avond met 5 shows eruit, broer? Nee, maar voor mij is dat een beetje overdreven. Is ik dat heb ook... max 4. Oké, okay, nee, 4. Oh, sorry. Maar 5 per weekend bedoel ik dan misschien. Oké, okay, maar max 4 op een avond? Ja. Maar dan nog? Ja, maar dat is wel heftig hoor. Maar eigenlijk wil ik er 2 hebben en soms met uitzondering 3. En heel soms gaat het met uitzondering 4. Maar, dat komt maar ook hoe ziet dat voor. Er dan uit? Waar rijdt iemand je echt? Ja, natuurlijk. Nee, dan gaan we met. Ik ben altijd met Rachel, een boekje met mijn MC en mijn tourmanager André. Ja, die haalt ons op en we gaan naar de show. En we zijn er meestal een uur van tevoren, half uur van tevoren. En we gaan even rustig kleedkamer zitten en dan optreden, dan gelijk weer weg naar de volgende. En zo hobbel je door. En een boekingskantoor die zorgt ervoor dat ik het wel makkelijk haal. Dus niet dat je moet racen om dan net 1 minuut voor optreden te zijn. Ik wil altijd zeker een half uur van tevoren er zijn. 4 shows een avond. En het leuke is dat ik heel gevarieerd draai. Ik kan van een 90s feest naar een hardcore feest gaan en daarna naar een oldschool feest en dan in een feesttent ergens. En je vindt het allemaal leuk om te doen? Ja, ik vind juist leuk de variatie. Ja, dan gaan we het nog wel. Nou, ik weet niet of we daar nog, want er is nog zoveel op mijn lijst. Dus we gaan eerst even luisteren naar de hoofdpunten van het NOS-journaal van 7:30, gelezen door Martijn van Beek. Het wordt pas op de laatste dag duidelijk of deze formatieronde slaagt, heeft de informateur Dijkgraaf gezegd. PVV, VVD, NSC en BBB hebben tot 15 mei de tijd om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Morgen spreken de onderhandelaars over veiligheid, energie en klimaat en dus niet over migratie, waarvan bekend is dat de discussie stroef verloopt. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Chernihiv zijn zeker 15 doden gevallen, meer dan 60 mensen gewond geraakt. Volgens een gouverneur van de noordelijke regio hebben 3 Russische raketten het centrum van de stad geraakt. President Zelensky deed opnieuw een oproep aan bondgenoten om meer wapens te leveren. NAVO-topman Stoltenberg heeft juist vandaag gezegd dat wapensteun aan Oekraïne nu belangrijker is dan het halen van de NAVO-eisen. Ook als lidstaten daarvoor tijdelijk minder wapens in huis hebben dan zou moeten. Hulp aan Oekraïne is volgens Stoltenberg ook in het belang van de veiligheid van de NAVO-landen. En tot nu toe zijn deze maand in Nederland 1800 nieuwe gevallen van kinkhoest gemeld. Totaal aantal dit jaar komt ermee op ruim 5300. En het RIVM vindt dat veel. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en te gast is DJ Paul Elstak. Gabber-icoon, beroemd hardcore DJ en grondlegger van de happy hardcore. Hij inspireert nog steeds een nieuwe lichting artiesten zoals Joost Klein. De Nederlandse inzending van het Songfestival. We hebben het net al gehad over of Joost überhaupt wel moet gaan. Jij hebt gezegd gewoon gaan, hem niet lastigvallen met die politiek. We hebben het ook gehad over hoe hard en veel je nog werkt op je bijna 60ste. 4 shows op een avond soms. En ik ben nu eigenlijk wel benieuwd naar een beetje hoe jij in die gabber terecht bent gekomen. Want jij hebt Indo-Surinaamse roots. Je kwam eigenlijk een beetje uit de hip-hop. Je danste breakdance. Volgens mij was je vader ook slagwerker, of heb ik dat? Nee, gitarist. Ja, in een Indo-rockband. Ja. Ja. Waarom heb je de hip-hop, de Black Church verlaten en ben je de gabberkerk ingelopen? Ik heb altijd van elektronische muziek gehouden. En ik vond het begin, zeg maar, de electro heel tof. Dus de 808 en in de hip-hop zat dat natuurlijk ook in. Dus vond het tof. Er zaten ook allemaal samples in en zo. En ja, toen kwam ik in aanraking met housemuziek via Peter Slaghuizen. Want ik draaide toen in de Blue Tequin met hem samen. En hij was echt zo'n pionier met de house. En hij draaide house voordat de Roxy eigenlijk al deed. Alleen het was te vroeg, dus hij draaide de zaak leeg. Op vrijdag weet ik nog wel. Dus, Blue Tequin was een van de populairste discotheken destijds in de stad Rotterdam. Ja. En er waren nog wel meer plekken, maar jij begon daar. Echt, ja, en dus waarom? Ja, ik weet niet waarom het mij aantrok. Ik vond het gewoon toffe muziek. Zeker de Detroit, niet de Chicago House, maar de Detroit Techno, die vond ik heel tof. En je had vrienden in die scene. Maar dat had ook donkere roots, hè? Dus het is. Nee, het is allemaal zwarte muziek. Kevin Sanderson, Derek May. Maar waarom wordt dat niet? Ik hoor het te weinig. Die geschiedenis. Je hoort het te weinig. Ja, maar is het zo belangrijk? Nou, soms wel, denk ik. Ja. Ja. Ja, ik kijk niet naar wie wat maakt. Ik bedoel, rockmuziek, punk, house of hip-hop. Maar was je een goede breakdancer? Dat was eigenlijk mijn hamvraag. Nee, want je bent ook niet echt. Je kan ook niet echt gabberen. Toen had je ook nog geen social media. Dus de mensen wisten niet wat breakdance was. En wij kenden een paar moves. En dan was je al gelijk topdansen, weet je wel. Dus want je weet het niet beter. Dus jij gaat draaien in die Blue Tequin. In dat Rotterdam van destijds. Ik wandel wel eens in het park bij de Euromast. Mm-hmm. Daar, Rotterdam, die stond eigenlijk wel een beetje bekend vanwege de 3 H's. De haven, de hoogbouw en de hardcore. Je had naast de Blue Tequin had je natuurlijk ook Parkzicht. Ja. Hè? En de energiehal was daar. Ja. Hoe belangrijk waren al die plekken buiten dat Nighttown voor de ontwikkeling van die gabbermuziek waar jij zo van bent gaan houden? Dat het daar sowieso gedraaid werd. En laten we niet vergeten, in Spijkenisse had je Demisec. Hè? Dat was ook een gabberhol. Dan draaide DJ Gijs en Ab. Ja, als ik wegging, dan gingen we eerst naar Spijkenisse, naar de Demisec. Daar heeft trouwens waar Afrojack glazen ophalen was toen. En toen bekende DJ, De bekende DJ Afrojack, die was ook glazen ophalen in Demisec. Want daar kwam uit Spijkenisse. We gingen eerst daarheen. Maar dan werd de hele avond keihard de gabber gedraaid. En om 5 uur ging dat dicht. En dan ging een gedeelte ging door naar Parkzicht. Want de Parkzicht werd pas na 6 uur, 7 uur werd er ook wel gabber gedraaid. Ja. Daarvoor niet. Daarvoor werd gewoon een house gedraaid. Maar wel een hele goede house, hoor, dat moet ik zeggen. Maar dat is toch een beetje een soort van mythe dat het alleen maar gabber was daar. Nee. Dat is mensen gingen daar pas later naartoe. Nou, de gabbers wel. Ja. En ik weet dat. Kijk, er waren cassettebandjes en er zat heel veel gabber op, die cassettebandjes van Parkzicht. Maar dat was, dan lijkt het net of dat ook de hele avond daar gedraaid werd. Maar dat was dus niet zo. Dus eigenlijk waren dat op andere plekken. Nee, dat niet. Maar energie al natuurlijk. Ja. Maar voor de rest, in Rotterdam zelf, in de begintijd had je niet echt tenten waar grappig gedraaid werd. Naast energie al en Parks zegt dan. Jij bent, en Demisek dan. Ja. Je bent uit die hip-hop breakdance, die paar moves, ben je die gabber ingegaan. Maar die vibes van de hip-hop heb je toch meegenomen naar Holy Noise. Ik wil even een stukje luisteren van James Brown is Still Alive. Brown's still alive. Silence, you're under attack. Cool and full effect as I'm back with rounds. Beats that blow up your mind like I did before. I'm doing it one more time. The boy jack is full affection, making you move your fans. It's a part of my mission, stronger than I already was. So don't dare step to us. Just keep your ears and eyes open. See the progression. Start to realize that you need protection while the Holy Nose Party is tearing up the set. Check it out, Jack. Listen to the most social actions releasing. Then tell me what you believe in. Holy Nose is here to say the Godfather didn't die. JB is still alive. Ja, dit is toch fantastisch, man. Ja, ja, verloren zoon, kom terug. Wat was deze formatie? Vertel eens. Ik werkte dus in Midtown en was ik bedrijfsleider op de Binnenweg. En ja, daar kwamen heel veel gastjes luisteren naar hiphop. En dat waren, ja, best wel een grote hiphop community in Rotterdam. En ja, die leer je dan kennen. En op een gegeven moment hadden we een vocale nodig, voor rap nodig op muziek van Holy Noise. Ja, dus en we kenden hun dan. En ja, hebben hun gevraagd. Veel rappers wilden het niet, maar zij waren eigenlijk een van de weinigen, of de enige, die durfde op house te rappen. Ja. Dat ze niet, dat ze wel geloof ik ook de credibility niet gingen verliezen in de hip-hop. Dat is toch wel een beetje een spanning. Ja, in de hip-hop scene was nog, weet je wel, dat is net zoals, ja, weet ik veel, maar dat kon niet, weet je wel. Dus je hebt dat Rotterdam van de jaren 90, de begin jaren 90, waar die clubs zijn, waar jij dit dus maakt, waar je een top 40 hit scoort ook. En dan ben je lang aanvoerder van die gabbermuziek, wat je dus, terwijl je ook in die winkel werkt, Midtown, verkoopt. Je ziet je markt binnenkomen, de mensen komen binnen. Je gaat naar die feesten. Maar dan beweeg je je meer richting happy hardcore. Dat was de muziek die we aan het begin van de uitzending hoorden. Wat ook wel de zoete variant van gabber wordt genoemd. Waarom de zoete variant? Ja, het is niet zo hard en heftig en agressief als de harde gabber. Ja. Maar gabber is eigenlijk best wel een grote, brede muziek, zeg maar. Dus je hebt heel veel soorten gabber, weet je. Je hebt ook vrolijkere gabber. Ik bedoel, je hebt zoveel. Ja, muziek kwam uit onder de term gabber. Want eigenlijk, gabber is eigenlijk hardcore. Alleen, we noemden toen geen hardcore. Nu heet het gewoon allemaal hardcore. Dus eigenlijk gabber is eigenlijk de hardcore uit de jaren, begin jaren 90. En ja, dat zo zat dat eigenlijk. Ja. En die komst van die gabber, die in zijn geheel werd die, ja, niet door iedereen met open armen ontvangen. Nee. We werden eerst op ons neergekeken van, wat is het voor herrie? Dit komt uit Rotterdam. En dit is alleen maar voor havenarbeiders en die laag opgeschoolde mensen. Maar was dat en, niet zo? En ik heb geen onderzoek in gedaan, maar al zou dat zo zijn, maakt er nog niet uit. Je hoeft er niet op neer te kijken, toch? Het zijn gewoon mensen die gewoon losgaan op de muziek en gewoon met z'n allen naar zo'n hal en lekker naar de zin hebben. Ja. Ja, ik vind dat juist heel mooi. Ja. Want het verhaal van palingvissers die dan uit Urk kwamen en naar Park zich gingen en dan bij de receptie paling achterlieten om dan die vroege ochtenduurtjes nog te gabberen en dan terug te gaan. Ik las ook in het NRC dat het de ideale soundtrack was voor een industriële arbeidersstad als Rotterdam. Zo werd het genoemd. Mm-hmm. Maar ik vond ook een stukje in een documentaire, volgens mij VPRO-uitzending van Onrust, heette dat programma, waarin ook wordt stilgestaan bij de invloed van de Amerikaanse DJ's. En dan wordt er ook weer toch wat gezegd over gabber. Luister mee. Allemaal zwarte jochies waren het toen, echt 18, 17 jaar. Die helemaal geobsedeerd waren door kraftwerk. En die op hun eigen manier dat gemaakt hebben, weet je. Gewoon een soort kopie van kraftwerk is het. Als je dit opzette, werden mensen echt helemaal gek. Ja. Terwijl hier heel veel soul in zit en zo. Nou, maar tegenwoordig is het gewoon raggen. En het wordt gewoon steeds harder, steeds sneller. En steeds agressiever, vind ik ook. En, het heeft niks meer met soul te maken. Het wordt ook niet meer gedanst, heb ik het gevoel, weet je. Het wordt echt alleen maar headbanged. En Amsterdam, waar ligt dat dan? Amsterdam, waar ligt dat dan? Allereerst, voordat we... Wat hoorden we op het einde? Want het is van jou, hè? Dit was eigenlijk Holy Neus. Ja. Maar dan de harde versie. Ja, maar de titel heet Amsterdam, waar ligt dat dan? Ja, dat is Rotterdam echt wilde A-kant en de B-kant Amsterdam, waar ligt dat dan? Maar dat was meer als zo eigenlijk gewoon een yell. Want een van die jongens die waar ik mee produceerde, die had Richard van Namen, Roep Christensen en ik. En die pakte gewoon die microfoon en die deed dat zo'n raar stemmetje. En dan Amsterdam, waar ligt dat dan? Weet je, dat vonden we wel grappig. En dat was eigenlijk een soort protestlied naar de media toe van hey, Rotterdam is er ook nog, weet je. Want er waren allemaal programma's, net zoals wat je nu het stukje wat je net hoorde. Ja. Nou, dat ging allemaal over Amsterdam. Terwijl, kijk, tuurlijk, er was een scene, maar er was ook een scene in Rotterdam. Ja, maar wat denk je als je dat zo hoort, dat stukje wat ik net liet horen? Die man zelf, wat hij zegt. Nou ja, hoe kijk je daarop terug? Ja, op dat soort commenten. Ik weet wat hij bedoelt. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik los van dat sampletje, maar als ik dus de Euromassa hoor van nou, dat vind ik meer ook heel veel soren. Ja, dat geeft mij een heel mooi gevoel. Nou, weet je waarom ik het ook zo mooi vind? Omdat ik nu inmiddels, ik heb in Amsterdam gewoond en ik woon nu in Rotterdam. Ik heb in Groningen gewoond. En ik denk dat jij wel echt te weinig bloemen hebt gekregen voor jouw bijdrage aan een subcultuur. Een van de weinige subculturen, muzikale subculturen in Nederland, die vanuit Nederland naar het buitenland is gegaan en niet andersom. Echt wel een exportproduct geworden. Ja. Ja. Dat is wel, ja, het is heel. Maar het is niet waar dat die bloemen heb ik wel zeker wel gekregen dit jaar. Want ik heb wel de gouden harp gekregen. Ja, hartstikke mooi, die harp. Ja, maar ja, wat het wel een erkenning voor wat ik gedaan heb. Dat is natuurlijk prachtig. Maar de rijkwijde van die gabbermuziek was heel, eigenlijk als je erbij stilstaat, heel groot. En daarom vroeg ik van hoe kijk je erop terug dat juist van muzikale peers, een beetje. En dat gebeurde in Rotterdam natuurlijk ook wel. Met een Nighttown had je ook een beetje hoge kunst, toch? Ja, daar werd ook neergekeken op. Want de gabbers kwamen er niet eens binnen. Echt waar? Nee. Nee, als je trainingspak aan had, Australië, nee, dan kwam je gewoon niet binnen. Je komt sowieso moeilijk binnen daar. Volgens mij ben ik ook een keer geweigerd in Nighttown. In het begintijd, ja. Ik wil met jou eigenlijk even naar de muziekindustrie. Want naast het feit dat jij een soort schaduw bent die altijd achter de muziek aanloopt en bij de grote in Nederland terugkomt, hè? Dus je broer ook, wat je kind van de duivel. Hebben we dat eigenlijk? Dat hebben we niet. Nou, we hebben al zoveel muziek. Daar ben je dan ook weer mee aan het werk. Je hebt dus heel lang meegedraaid. Niet alleen als DJ, maar ook als een beetje adviseur van muzikanten. En ik vroeg me af hoe dat zit, omdat je in een tijd waarin een DJ niet dezelfde status had als een DJ nu, opkwam, wat dat in de praktijk betekende. Dus dat verschil van toen en nu. De status van DJ? Ja. Ja, het is echt heel erg veranderd. En kijk, je hebt mensen die je puristen DJ's, die dat verschrikkelijk vinden hoe DJ's nu en toen, want DJ's van nu kunnen niet eens op vinyl draaien en ja, het is alleen maar een SD-kaartje erin en of stikje erin, een handje in de lucht en het gaat allemaal mezelf, ja. Dat zijn stereotype beelden die gewoon niet klopt. Want je SD-kaart of je USB-stick, daar staat heel veel muziek op, maar die gaan niet vanzelf in elkaar gemixt worden. Ja. Dat is gewoon eigenlijk je platenbak. Alleen, je hebt veel meer platen bij je. Ja. En dus dat is één. Natuurlijk, met de SD, met die CD-spelers van nu, kan je makkelijker mixen. Want staat heel precies de BPM staat, kan je gewoon aflezen. Dus je kan het heel makkelijk matchen. Maar goed, het mixen op zich is niet, vind ik niet, het belangrijkste van een DJ. Ik vind juist belangrijk van een DJ is dat hij een sfeer kan creëren. En zo'n manier de muziek draait, dat er een sfeer komt. Ik denk als jij bijvoorbeeld 10 verschillende DJ's dezelfde 20 platen geeft en je zegt, gaan jullie maar die platen draaien een uur lang. Dat elke DJ anders draait. En de ene DJ draait toch beter dan de ander, terwijl dezelfde platen zijn. Waar zit het hem dan in? Nou, opbouw. Weten wanneer je eruit moet mixen. Wat is het een saai stukje van een plaat? Of juist niet te snel eruit mixen. Of een opbouw. Niet alleen maar hits achter elkaar en dan een paar onbekende. Ja, je moet een verhaal hebben in je draaien. Maar is de DJ niet meer een performer geworden? Je hebt zelf ook wel eens gezegd, vroeger keek jij niet echt naar het publiek. Nee. Nu zie je hele bijna atletiek bewegingen. Want het publiek keek niet naar de DJ ook. We liepen de rondjes. Ja. Dat was wat rondjes, waar liep je rondjes? Het publiek liep rondjes. Die keek niet naar de DJ. Die was gewoon met zichzelf bezig. Lekker onder elkaar dansen. Als je ziet, was filmpjes van. Je hebt op Insta heb je het VA of zo. Nou, in ieder geval, je hebt van die Instagram-accounts met hele oude 90s-achtige filmpjes van raves. En dan zie je ook heel vaak van die grabbers tussen en grabbenfeesten. En dan zie je dat ze onderling lekker aan het dansen zijn. Maar nu zie je dat niet meer zo. Dat is allemaal gezicht naar het podium, naar de DJ. Wat vonden jouw ouders toen jij hieraan begon? Nou, die vonden jammer dat ik ben gestopt ben met mijn rechtenstudie. Ja, een goede rechter, een advocaat misschien was je geworden. Ja, misschien wel. Ik kon heel goed leren. Veranderde hun houding toen je doorbrak? Toen ik doorbrak, ja, was natuurlijk super trots. En kijk, mijn opa vond het, die was super trots dat ik dat een L stak op de universiteit zat in Leiden. En die was wel teleurgesteld. Maar ik weet niet, ik volgde gewoon mijn hart. Ik vond dat gewoon. Ik wil dat gewoon doen. En het was inderdaad de tijd dat DJ nog niks voorstelde. Hè? Het is niet zo van, oude DJ, maar ja, dat snap ik wel. Want kijk maar, die rijden privéjets en die hebben heel veel geld. Het was helemaal niet zo. Ja, dus op zich was het eigenlijk een slechte keuze. Ja. Je ging voor je hart. Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk is dat altijd zo geweest. Ik ging naar de Happy Hardcore, vond ik gewoon tof. Ondanks dat je tegengas kreeg, heb ik niet gelijk gezegd van, nou, oké, dan stop ik ermee. Ik ga lekker naar jullie luisteren. En dan mensen luisteren, naar de kritiek luisteren en andere muziek maken. Dat betreft toch wel een soort van eigenwijs of zo. Uit wat voor gezin kwam je? Ik heb een broertje van een jaar die een jaar jonger is, waar ik heel veel mee optrok. We deden alles samen. Dus ook dezelfde vriendengroep, samen stappen. Dus het was eigenlijk, ik had een hele toffe jeugd en we konden allebei goed leren. Dus mijn ouders hoefden dat niks te pushen of zo. Dus dat ging allemaal gewoon goed. Hij zat op HAVO, ik deed VWO. Dus eigenlijk waren we wat dat betreft voorbeeldige kinderen. En we haalden ook helemaal geen kattenkwaad uit of zo. Je ouders moesten wel hard werken? Ja, dat wel. Dus er was geen geld. Nee. Mijn vader had heel veel baantjes had hij. En mijn moeder moest ook bijwerken. Dus nee, dat was had het niet breed. Nee. En dat is de reden ook waarom ik, toen ik succes kreeg, alles aannam met draaien. Ik wilde alles. Ja, omdat ik ergens in mijn achterhoofd bang was van, ja, dat je geen geld meer hebt of zo. Dus voor de toekomst of weet je wel, je moet alles nu pakken, want anders straks is het weg. Ja. Want hetzelfde geld ben ik maar een jaartje populair. Dat had je vanaf het begin. Ja. Ja. En dat bleef er eigenlijk heel lang in zitten. En dat heeft me gewoon bijna twee huwelijken gekost. Wow. Ik ben nog bij alles aannemen. Maar je zegt dat is zo ver doorgegaan dat het je twee huwelijken heeft. De eerste gewoon veel echt met muziek bezig zijn en. Nou, dat heeft me niet echt zo huwelijk gekost, denk ik. Maar wel. Wat dan wel? Bewustzijn dat je ook kinderen hebt, zeg maar. Ik was best jong nog toen ik twee dochters had. En ik was zo met muziek bezig. En ja, deed ik ook natuurlijk voor hun. Want je wilde gewoon dat je het goed had. Maar toch een beetje voorbij gelopen dat je ook misschien wat minder had moeten. Ja, daarmee bezig had moeten zijn en meer voor je kinderen had moeten zijn op dat moment. Maar aan de andere kant had ik wel weer niet gestaan waar ik nu sta. Dus ja, het is allemaal een beetje. Het is voor een artiest eigenlijk best wel balanceren van quality time en carrière. Ja, als jij. En je hebt er ook een boek over geschreven. Ja. Dat boek is geschreven door Boris van Sonneveld. Maar als jij het over valkuilen hebt. Hoe kijk jij terug op jouw vaderrol in die periode? Helemaal het begin. Ja, twee huwelijken die je kostte. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat als ik het opnieuw kon doen, ja, dat heb ik dus nu gedaan met Chase. Dan nu heb ik veel meer betrokken bij zijn, met alles wat hij doet. Chase is je zoon. Ja, ja. En bij Madeline Savannah had ik dat veel minder. Vooral bij Madeline niet. Dat was de eerste, omdat ik toen nog. Toen zij geboren werd, toen in één keer kreeg ik hits en zo. En ja, dan word je geleefd en dan ben je alleen maar weg met optredens en muziek. En ja, en zij ging dan naar een oppas. En ja, dat is best wel, dat is best treurig. Ja. Ja. Is dat een van de opzichten waarin je ze tekort hebt gedaan? Jazeker, maar dat weten ze ook. Kijk, in het begin herkende ik dat niet, maar nu. We zijn ook goed hoor, daar gaat het niet om. Melanie is hartstikke trots op mij en ze zit zelf in de muziekindustrie nu. Dus heel veel dingen snapt ze wel. Maar goed, je kan het niet terugdraaien. Ja, maar ik ben wel benieuwd. We zijn hier, we zitten met een legende. Mm-hmm. Die is ook vader, die heeft ook kinderen. En als je zo open bent en je schrijft een boek met iemand, ben ik ook wel benieuwd. Weet je, wat kunnen we daarvan leren? Dus wat zijn de gesprekken die bijvoorbeeld met je, voor zover je dat wil delen, met je kinderen daarover hebt gehad? Nou ja, ik krijg natuurlijk eerst verwijten. En ze moeten natuurlijk ook hun frustratie kwijt. En dan ga je tegen. Nou ja, dat je er niet goed voor ze was. En bepaalde dingen die ze niet tof vonden. Dat in, ja, je ging aan elkaar en had je weer andere verkeringen. En dat liep ook niet goed. En dat ik hun niet steunde. Maar dat ik maar ja, niet genoeg steunde, zeg maar, in bepaalde situaties. Dus, en dat heb ik ook erkend. En meer kan je niet doen natuurlijk. En nu probeer ik het wel goed te doen, wel voor ze te zijn. Ik ben er ook voor ze nu, dat vinden ze ook. Dus dat gaat, nu gaat het beter, ja. Maar ook aan de andere kant zegt ze ook, ik was ook niet echt een hele slechte vader. Ik bedoel, ik deed vakanties en dan deed ik leuke dingen met ze. En ze had het ook goed voor de rest of zo. En ik was ook totaal niet agressief, dat soort dingen. Dus dat deed ik dan, zo was ik totaal niet. Dus, want dat kan ook nog natuurlijk. Dat je nee, maar dat bedoel ik. Ja. Dus dat betreft, ja. Dat, hè, dus, maar goed, daar heb ik wel steek laten vallen. En dat is. Maar ze is dol op je. Sterker nog, zij tipte ons een stukje van Thrillseeker. En aangezien we volgens de officiële wetgeving van de Gabber het nog niet hebben laten horen, zou ik dat nu even een stukje willen doen van Thrillseeker. Wat dit was, maar dit was geen Thrillseeker, hoor. Ik heb een verkeerde gekozen. Nou ja, misschien het staat Thrillseeker, maar dit is echt wel niet. Dit is geen Thrillseeker. Er is misschien een andere versie of iets. Nee, ik weet niet. Dit ken ik helemaal niet. Dit is. Nou ja, hier, jongens, dit ben ik niet. Nee, dat is dat is een beetje. Ik weet niet wat het was. Maar nou, goed, dat was. Thrillseeker is echt keihard. Ik vond het ook al wel warm klinken eigenlijk. Maar goed, dan daarvoor excuses. Nee, maakt niet uit. Ja, het is dan misschien een nummer die ook zo heet, Thrillseeker. Nou, nee, want ik wil nog iets anders bespreken. Nee, sorry daarvoor. Ik was Thrillseeker met Paul Elstak en de Standard Guys. Ja, vanmiddag heb ik volgens mij iets anders gehoord. Maar dat kan misgaan. Wij zijn allemaal mens. Dus daarvoor excuses. Ik wou nog even hebben over het zakelijke gedeelte. En je hebt ook heel eerlijk gezegd dat het niet goed ging. Ja. Nee. En ik ben wel benieuwd, ook omdat Ronnie Flex nu laatst in het nieuws is geweest met zijn hele tirade tegen Top Notch. Wat eigenlijk gaat over een contract dat hij heeft getekend, waarvan hij zegt, ik heb het getekend. Ik was erbij, ik was volwassen genoeg, maar ik ben te grazen genomen of verkeerd behandeld. Ja. Vul zelf maar in. Jij geeft advies. Jij hebt zelf dit soort dingen meegemaakt. Hoe kijk jij tegen het verhaal van Ronnie Flex aan en wat zijn jouw eigen ervaringen? Ik ken niet het hele verhaal, maar als het recht gaat over een slecht contract, dan inderdaad, je bent er zelf bij. Maar aan de andere kant is de andere partij is hier wel te goede trouw. Hè? Dat zo moet je het ook zien. Want kijk, als artiest wil je gewoon een betere deal achteraf, weet je wel, als het in één keer goed gaat. Maar in de industrie is soms wat je krijgt, is wat eigenlijk de norm is. Dus ja, ik vind het soms ook wel van, ja, er blijft wel heel veel hangen bij de labels. Maar je zit dan bij een groot label omdat je dan veel bereik wil hebben. Alleen zo'n groot label heeft dan wel tientallen mensen voor je werken. Die werken dan en ook voor jou. Die moeten ook natuurlijk allemaal betaald worden. Een pand, alles erop en eraan. Dus ja, ik zit nu ook op twee stoelen, want ik heb natuurlijk zelf ook mijn eigen label. En ik geef ze wel zo veel mogelijk een goede deal. Maar als ik voor mezelf spreek, begin jaren 90, toen zijn de artiesten wel. Ik kreeg wel hele slechte deals. Ja, vond ik wel. Ja, je hebt veel geld verloren zo. Ja, wat is verloren? Weet je, als ik dat geld. Als ik toen echt meer percentage had gehad voor mijn muziek. Had het nu ook open geweest. Want ik was niet goed met mijn geld toen de tijd. Dus. Maar dat betekent, ik heb niet de illusie dat ik nu dat geld nu zou in mijn portemonnee zou hebben. Nee, dat niet. Maar ik heb wel geleerd dat het wel beter moest. En nu krijg je wel betere deals. En op zich, weet je, het is met nu met platendeals. Het meeste geld zit gewoon in het draaien zelf. En dus daar, het is niet meer zo belangrijk, krijg je 1% meer of 2%, weet je wel. Het is veel, je kan, het belangrijke is, je hebt een hit. En door die hit draai je meer, kan je meer geld vragen voor een optreden. En daar zit het geld. Wat zou in het kort het belangrijkste advies zijn dat je geeft aan een jonge artiest die bij je komt en zegt, Paul, ik heb een label, ze bieden me een deal aan. Wat zeg je dan, daar moet je op letten? Juist met die twee petten op die je hebt. Ja, gewoon de percentage. De lengte van hoe lang je iets wegtekent. Wat ze voor je doen. Ja. Welk label is het? Is er een budget voor videoclip of promotie? Kijk, als je een label hebt en het label houdt best wel veel over, mag je wel verwachten, omdat ze dan zo overhouden, dat ze wel jou in jouw muziek investeren en promoten. En als je dat ook nog eens zelf allemaal moet doen, dan wordt het een beetje heel erg eenzijdig, zeg maar. Dan kun je beter zelf iets uitbrengen. Wijze woorden van Paul Elstak. We hebben veel besproken. We hebben het over je familie gehad. De lessen die je hebt geleerd. Ik vond het ook mooi om te zien hoe ontroerd je bent als je een foto met je zoon deelt. Weet je, als hij jarig is. Happy birthday to my biggest friend. You're my pride and joy. Je staat nu empathischer in het leven, zeg je ook. Ook na corona ben je... Ondanks mijn ADHD. Is toch een mooie ontwikkeling? Ja, want sinds ik dat gehoor kreeg. Dat je ADHD had. Ja, dan... Ja, dan weet je het. Oh, heb ik het. En dan ga je daar. Oh ja, dan snap je dingen meer. En nou kan ik mezelf ook eventjes terechtwijzen van... Hey, even opletten nu. Het gebeurt weer. Ja. Ja. Wat is je droom? Wat wil je nog doen? Je hebt op zoveel plekken gestaan. Is er nog één plek waar je wilt staan, bijvoorbeeld? Of qua draaien? Ja, ik wil nog graag een keer Gelredome weer een keer doen. Ja. En dan 30 jaar Rainbow in the Sky. Dat zou heel tof zijn. 30 jaar. Nog iets anders? En een docu. Dat zou heel tof zijn. Ja, ik hoorde ook iets van de vrienden van Amstel Live. Wat niet. Sorry, ja, dat zou ik ook heel. Ja, want dat zou ik zeker ook heel graag willen. Want dat, ik vind wel dat ik daar heel goed in pas. Vind ik wel. Ja. Met mijn muziek, feestmuziek. Iedereen gaat los nog steeds. En die mensen zeker. En in Rotterdam. Dus ja. Het is tijd voor de tegel. Het is tijd voor de tegel. Wat ga je opschrijven? Een soort van carpe diem. Maar dan vertaald in mijn muziek en dat is Life is Like a Dance. Life is Like a Dance. Ja. Mag ik je bedanken voor je komst naar de studio van Kunststof? Nou, het was superleuk. Excuses nog voor de thrillseeker die eruit in de montage voor de podcast. Dat kan gebeuren. Ik wil de luisteraar ook bedanken voor het meereizen met ons een uurtje in het leven van niemand minder dan DJ Paul Elstak, de grote man van de gabber en de happy hardcore. Bedankt voor je komst. Straks 5 dagen met Jo van Egmond. Ze zijn met de bus op een camping in Loenen. Morgen is er weer een nieuwe Kunststof. Tot dan. Hartelijk dank, meneer Elstak. Morgen in Kunststof een gesprek met de koningin van het korte verhaal, Sanneke van Hassel. NTR. Speciaal voor iedereen. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Is een grasveld een veld vol gras? Of een verzameling fascinerende planten en dieren? In de documentaire Groenkijkers laat een bond gezelschap van natuurbeschermers zien dat liefde voor de natuur begint bij goed kijken. Morgenavond in Tweedok, 22:30 bij de NTR. NPO 2. Mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf nog niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise, alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf.